Amar urteko musika bidea itxiko du Bendeta taldeak Atortxurrok jaialdiaren bezpera untan. Agur Bendeta izendatu duten kontzertu hau nola prestatu duten eraiten dauku Enrico Rubiños Bendeta taldeko bateri joleak. Zaindu nahi izan ditugu detai guztia kontzertu untarako, izango da Bendetaren ibilbideko repaso bat, ez? Azken bost diska dauzkagu ja bizkarrean eta bost diska horietatik egin dugu bizkat aukeraketa. Kantu gogotsuenak dugu behintzak gogoa genuzkana jotzeko, kantu kutxunak, eta bueno, ba maitasun ondiz eta kontu ondiz prestatuko kontzertu izango da, ez? Orduan, nik uste dut merezi izango dula. Bendeta taldeak bere lehen diska 2009an atera zuen, ska musikan oinarritutako kantuak proposatuz, eta bi urte guztiz diska berri bat plazaratu du taldeak, orotarat bost diska izan dituzte. Bendeta taldeak ohitura zuen diska bakoitzarentzat bira bat antolatzea, eta geroz eta zale gehiago hurbiltzen lortu dute. Bendeta taldeak gelditzeko erabakiaren arrazoina emaiten dauku Enrico Rubiños Bendeta taldeko kideak. Ez dakit, amar urteria taldea oso momentu honen dago, eta pentsatu genuen, ba, igual, nahiko azala, eta gainea momentu politia azala usteko, ez? Eta hori ez dara arrazoi iun bat atzetik izateko, ba, aserretik dira, ez da bolako ezer, sondo ematen geha bostak, bakoitzak igual, beste proiektu batzutan murgiltzeko gogoa ere baginon, eta pixkat hortako bat, ez? Begitara begira, kanpora aldela esaiguzu. Agur Bendeta taldearen azken kontzertua gaur gauean izanen da, aldi jakin taldeko kideak beste proiektuetan murgilduak izanki ez dutela eszena betirako utziko. Lekuzkampo gaudela esaiguzu, begitara begira.